در این شام مهتاب بمان که مستم و بیتاب. وای با امشب در فشوری دارم، وای با امشب در دل نوری دارم، وای با دنیا دنیا دوست دارم، از عشق تو بیقرارم، همه خواب و من بیدارم. وای با با شوری که در سر دارم، وای با با نوری که در دل دارم، وای با دنیا دنیا دوست دارم، از عشق تو بیقرارم، همه خواب و من بیدارم. Oh,